Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast speciális GC 2017-es kiadásának harmadik epizódja, hogyha jól számolom, és ha jól tudom, akkor ma szerda van. Így igaz. De nem vagyok benne teljesen biztos. Pedig de. Hát a sokat várom, mert csütörtök lesz. 20 óra néven, három ilyen későn még szerintem podcastet fővenni nem vettünk föl soha. Picit álmosak vagyunk. Mondta a mackó, hogy állandóan arról panaszkodunk, hogy milyen fáradtak vagyunk, én meg azt mondom, hogy bazd meg, mert fáradtak vagyunk. Öregek vagyunk és megtöltek. Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy ma egy kicsit később ért véget az este, mert volt egy rendezvényünk a Kakao Games jó voltából, amin részt vettünk, és emiatt egy kicsit később értünk haza. Bekakaóztunk, este 10-ig. Ezt lehet, hogy nem kellett volna csinálni. Gurusok, akik nálunk nagyobb banditák, még marasztaltak, hogy le van szarva a podcast, ígyunk. Így van. De mondtuk nekik, hogy lehet ezt... Nem muszáj ehhez Kölnig jönni, hogy ilyeneket csináljunk. Igen, lehet. Máskor is lehet inni. Ez volt a végkövetkeztetés. Gémeresek, gurusok együtt. A cicák, meg a mocskák, meg a kutyák, meg a büdös borzok együtt. Na, hogy valami érdemlegeset is mondjunk, mutatkozzunk be. Kezdi. Várdi Dániel Nes. Simon Klára Siklara. Somosi László Liquid. És Csere Krisztián Gábor Stinger. Döbbenet, hogy még mindig ugyanaz a négy ember van itt, valami változatosság lehetne ebben. Még mindig ugyanúgy. Kurva podcast. Holnapi podcastben én kezdem a bejelentkezést. Ja, hogy valami. Kicsit más lesz. Valami lesz. Nem, holnap te leszel Liquid, én leszek Liquid. Dani, ő lesz Siklara, és te leszel Singer. Na, engem nem lehet utánozni. Kérek egy listát arra, hogy mit láttunk. Gyere, Klára. Adom neked a papíromat, itt van. Papírt, ami nem az én papírom, ez a te papírod. Össze fog zavarodni. Amiben egészen biztos vagyok benne, hogy a napot azt Metal Gear Survival kezdtünk, amire alig értünk oda, mert hogy a csodálatos kölni vásárigazgatóság kitűnő szervezésében 9-kor nyitják meg a kapukat a sajtó előtt, a prezentáció pedig mikor kezdődött? 9-kor. De ilyen 10-15 perc sétányira a bejárattól. Danival egy gyors gyaloglást, a fitness tracker a csuklomon üvöltve örömkönnyekkel, végre sportol. Ötször gratulált kb. Hogy micsoda egy sportember. Furi sport, de most teljesítmény így kora reggel. De egyébként ez jellemző, hogy te csak a Metal Gear Solid miatt vagy hajlandó ilyen gyorsabb sebességre kapcsolni, mert már egyébként a fél napot együtt töltöttük különböző Preziken, és a Liquid visszatérő ilyen frázisa volt, hogy Klára, 5 percet késhetünk, megvárnak. Iván. Mert én mindig, mint a mérgezett egér, így rohantam előre, hogy nem tudjuk hol van, menjünk már, nem tudom pontosan hol a bút, megvárnak. 5 percet késhetünk. Én attól tartottam, hogy ott valakit átgázolsz rajta, és így utat törsz a tömegbe. Én megmondom őszintén, nekem ez egy ilyen visszatérő trauma az életemben, hogy én mindig késésben vagyok. Még akkor is, amikor nem. Tehát, hogy már annyira hozzászoktam, hogy mindig késésben vagyok, hogy így állandóan rohanva megyek mindenhova. Van, amikor odaérek 10 perccel előbb, de iszonyodok attól, hogy én elkések, és itt most volt egy szakasz délután, amikor folyamatosan késtünk, mert hogy volt, ahova már ugye eleve mikor mentünk, késett maga a prezi is, akkor ők tovább tartották, a másik az két hallal arrébb volt, na mindegy, és én ezt nagyon rosszul viselem, és mindig borzasztóan szégyellem a kések, úgyhogy... Na mindegy, a 15 percet hoztuk úgy 6 perc alatt, tehát így viszonylag gyorsan odaértünk, a prezi már épp hogy elkezdődött. És amennyire gyorsan odaértünk, valószínűleg annyira bántad is, hogy odaértünk. Ne, annyira nem bántam, tehát a helyzet az, hogy többen kérdezték tőlem Twitteren, hogy mennyire szar. Nagyjából ez volt a kérdés. A kérdés lényegében. Kojima nélkül milyen lehet egy Metal Gear Solid? A Kojima nélkül Metal Gear Solid, nem Metal Gear Solid. Metal Gear. És ezt így teljesen tényszerűen mondom, tehát ez nem valamiféle ilyen fanboy kijelentés. Ez a Metal Gear Solid Survive, amit láttunk, mert én játszottam ugyan, de a Dani ott volt mellettem egész. És akkor nem Survive, hanem Survive. Nem, még csak annak alapján most így erősíts meg, hogy nem szar. Hát én azt mondtam, hogy akár egy Resident Evil DLC is lehet. Igen, egy ilyen kicsit jobb fajta. Tehát milyen Resident Evil példát hoz, hogy szerencsére nem... Az Umbrella Corps. Inkább ez, mint az Umbrella Corps. Inkább ez, mint az Umbrella Corps. Ez volt a végkövetkeztetés. Ez amikor ezt a dobozra kírják majd a Gamer 365-t, az idézet, inkább ez, mint az Umbrella Corps, a Gamer365.hu. Ez lesz a verdikt. 6 per 10. Amit látunk belőle, ugye, négy playeres kópot játszottunk belőle, a single playerről nagyon keveset mondtak, állandóan azt is mindegetik, hogy Mother Base-t kell építeni, Mother Base-t kell építeni, és ez lesz a single player, hogy Mother Base-t kell építeni. És azt menedzselni mindenki. És azt menedzselni, és ez lesz a single player. Semmi más nem mondtak róla, hogy ez lesz a single player, és majd mennyi mindent lehet, meg hogy... Majd jól meglepődsz, amikor oda jutsz. Majd jól meglepődsz, így van. Tehát... All your base are belong to us. De láthatóan ez egy co-op multira kihegyezett játék, egy négyfős co-op multira, ahol négyfős csapatokban különféle karakterosztályok közül választva volt ott soldier, én voltam a shooter, aki ilyen shotgunos csávú volt. Hát én úgy néztem, hogy úgy kategorizáltam őket, hogy a bantonéger, a náci, a másik bantonéger, aki csaj volt, illetve a női Dante. Igen, hát igen. Nagyjából ezekkel tudtam van őket így alapvetően bekategorizálni. Ami biztos volt, amit én láttam, hogy volt ez a sörétes puskás, ő volt a náci, amit én alakítottam. Akkor te ezért akartál mindenhol egész nap sörétes puskás karaktert látni, meg elővenni a shotgun? Nem, az egy ilyen belső poén volt, azt mindegy, azra visszatérünk. Jó, majd elmondani. Hogy az volt, ami én, volt még egy belőlem, egy ilyen. Nem, kettő csaj, Dante volt, meg a feka. És aki a nagy izéva a karddal. Az a feka. Elveszünk részletekben. Jó, mindegy, lényegtelen, tehát összefoglalva tényleg megpróbálunk tömöríteni, mert összesünk az izgalomból, nem a fáradtságtól. Tehát, hogy elértünk egy területre, ami területen be kellett indítani valami szart, és azt a területet egy kis erődítményt meg kellett védeni. Amit lehet csinálni, különféle barikádokat, meg csapdákat lehet lerakni, a felkészülés 3 vagy 4 percében valahogy így, ez egy kötött időszak, utána jönnek a különféle típusú, mit tudom én, milyen a kibaszott zombik, tehát ez a lényeg, nevezzük nevén a dolgokat, jönnek a zombik, ezeket a zombikat szét kell lőni a Metal Gear sorozatban, és az 5. részből ismert eszközökkel. Tulajdonképpen erről szól a játék. Nem tudom, hogy mondták, hogy amit most játszunk, az egy normál nehézség, de vannak különösen nehézségek. A normál nehézséget a abszolút össze nem szokott random csapat S-rangra hozta. Nem tudom, hogy ez mennyire jellemző, a különösebb. Igaz a végén, azért jó aknavetőztem, teszem hozzá. Egy aknavetővel, jó pozícionált aknavetővel sikerült viszonylag sok... Van robbanó zombi, meg nagy zombi, meg kis zombi, meg mindenféle zombi van, meg gyors, meg az ugye füle farka. És van kraftolás is, összegyűjtesz egy csomó minden szart, akkor abból lehet, vagy tudsz, vagy kell lőszert gyártanod, amit éppen nem volt cuccunk hozzá, nem tudtunk lőszert gyártani. A végén mondtam, mint a Ryan közlegény megmentése végén Tom Hanks, a nagy robbanó tank zombikat lőttem kis pisztolyjal, de mindegy. A lényeg, nem volt borzalmas. De minimális köze van a Metal Gearhez. Egy random, zombis, négyfős, co-op, horde mód akciójátékra rápöcsételték a Metal Gear licenszet. Aztán lehet, hogy a végső produktum fasza lesz, és full Metal Gear lesz, ezt kétlem. Ezt láttuk belőle, nem úgy jöttem ki, hogy rohantam az első klotyóba kiokádni a teljes reggelimet. De csak azért nem elátkett menni egy másik standhoz, és nem volt rá időd. Nem, tehát én azt mondom, hogy nem volt szörnyű, de semmi olyan, amit Metal Gear rajongóként azt mondanám, hogy jaj, de jó. Kicsit is. Ennyi, pont. Kövessük a naptárat, amíg lehet, és szerintem térjünk át, itt úgy látom a Ruiner a következő, a Devolvernél, ahol. Ahol gyakorlatilag ez egy kis indie fejlesztő csapatnak a játéka. A Devolvernél általában ilyen játékok voltak. A Ruiner egyébként egy ilyen cyberpunk akció RPG-szerű játék, egy ilyen félig meddig izometrikus játék, amelyben az teljes környezet az nem kézzel rajzolt, hanem renderelt hátterek között, ilyen nagyon szép, forgó, mozgó, kicsit ilyen szárnyas felvadász szintű környezetbe ágyazott akciójáték, rengeteg képessége van a karakternek, össze-vissza variálhatóak, a dodge támadástól kezdve a pajzson át a különböző ilyen ellenfeleket összezavaró képességekig, rendkívül látványos, rendkívül izgalmas. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egy nagyon-nagyon kellemes játék volt, és mint kiderült, hogy a fejlesztő csapat, aki ezt készíti, ezt a játékot, egy rendkívül kis csapat, mellesleg van kötődése a CD Projekthez, akik éppen a Cyberpunk játékot csinálják, és csak azért nem készült ebből First Person Shooter, mert megegyeztek abban, hogy akkor ez egyfajta kísérőjátéka lesz magának a Cyberpunknak, úgyhogy nekem nagyon kellemes, rám nagyon kellemes benyomást tett, úgyhogy mindenképpen foglalkozni fogunk vele. Ha valaki nézte az E3-on azt a teljesen crazy 15 perces Devolver agyrémet, ami szerintem kurva jó volt, de ezzel kapcsolatban megoszlanak a véleményeink. Na mindegy, ott talán, ha ilyen nagyon purista módon nézzük, hogy mi volt benne értékelhető, valaki nem vevő erre az abszolút poénra, én ott figyeltem fel először erre a Ruinerre, tehát ott ment le belőle egy marha jó tréler. Na, de a következő játék az itt a Past Cure, amire Liquid volt felírva, de ketten mentünk rá, én is oda pofátlankodtam. Ez pedig egy ilyen... Nagyon leegyszerűsítve az Indie Max Payne, de ez rettenetesen le van egyszerűsítve. Egy kicsit Indie Max Payne, kicsit ilyen Fahrenheit, vagy Indigo Prophecy. Egy picit ilyen... Amit ők mondtak, hogy két fő influencia, tudom, hogy befolyás, és én hülye szavakat fogok mondani. Mondja. Hogy a Inception találkozik a John Wick-kel. Ezt mondták. Meg mondott még valami mondott harmadik dolgot. Mondott még valami harmadikat, de ez egy viszonylag jó megközelítés, hogy az Inception találkozik a John Wick-kel. Tehát ez ilyen két síkon játszódó, az álomvilágban és a valós világban. A valós világ az inkább ilyen akciós játék mellett, és az tényleg hasonlít a Max Payne-hez, kis lopakodással kiegészítve. Ezt nem mondtuk, de hát ez egy külső nézetes játék, egy fickóval a főszerepben, akinek ilyen mindenféle spéci képessége van. Hát egyelőre nem igazán tudjuk, hogy miért, tehát most még nem akarta itt lelőni. Mondták, hogy úriember, mert ugye a sztoriuk... Kísérleteztek rajta. Egyébként ilyen nagyon sztoriorientált lesz az egész játék, és hát tényleg mit tudom én, ilyenek vannak benne, hogy így el tudod hagyni a testedet, és akkor távolról kiiktatod a biztonsági kamerákat, mit tudom, van benne ilyen bullet time-szerű valami, de nem így van. Figyel. Van, és a lövöldözés az tényleg különösen, amikor így fegyvereket tölt újra, az tök John Wick, és ezt mondtam is neki. El is ismerte, hogy igen, az full John Wick, azt onnan vették át ezeket az ilyen cool fegyverrilódokat. De az nagyon szimpi volt benne, hogy... Tehát, hogy volt bennük egyfajta ilyen szerénység, hogy nem győzték hangsúlyozni, hogy ezt ők pontosan tudják, hogy ők egy kicsi csapat, nem szabad őket ilyen triplai. Tehát ott nagyon megköszönte, hogy mondtuk neki, hogy kicsit ilyen remedi vonalat vélünk felfedezni náluk. Mondták, hogy persze nyilván onnan is ihletődtek valamennyire, de hogy ne gondolja senki egy pillanatra se, hogy ők velük akarnak versenyezni, hanem, és ebből kerekedett egy tök jó beszélgetés, hogy megbeszéltük, hogy ezek az ilyen közép kategóriában a pozíciók. Sajnálom, hogy ezeket egyébként teljes hosszúságban nem tudjuk hozni, mert talán a nagy közönségnek unalmas, pedig nagyon érdekes beszélgetés volt arról, hogy mennyire hiányzik a közepes játék. Tehát tényleg csak a nagyon alacsony költségvetésű indie, és a nagyon magas költségvetésű AAA-ban, és a köztes játékok gyakran hiányoznak. És én pont ezért szeretem például a Focus Home-ot, akik ezt csinálják. Ki jönnek az ilyen, mit tudom én, Stix-féle játékokkal, ami erre 30-40 euró. Igen. Erre most majd tudunk majd hozni ellenpéldákat egyébként a mai napból, hiszen láttunk erre pont jó példát, hogy a kettő közötti kategóriát. Vannak, végre kezdenek vissza. Lezárva ezt a vonalat, Unreal 4 Engine-es, elég jól kinéző egyébként, akció, horror, mert kicsit az is van benne, pszichológiai valami, amiből szerintem bármi lehet, innen még el is lehet baszni, meg lehet nagyon jó is, amit láttunk belőle az ígéretes. És azt mondták, hogy küldeni fognak hamarosan egy review verziót. Tulajdonképpen egy ilyen sajtónak szent demót, úgyhogy lehet, hogy majd arról még érkezünk egyszer. Igen, az csak pár hét múlva lesz. És még idén, ha jól emlékszem, még idén ki akarnak jönni, igen. Na, lépjünk tovább. Aquanox. Ott én jártam, ez ugye a régi Aquanox szériának a rebootja, mint ezt megtudtam, tehát nem a régi sorozatot akarják folytatni, hanem újra kezdeni az elejéről. Az alapfelvetés az, hogy az emberiség az éppen 18 ezredik módon cseszi szét a Földet, ami miatt az óceánok vagy a víz alá kényszerül mindenki, és itt kell nekünk egy kis csapatot menedzselni, és különböző típusú tenger alatt járókkal fő- és melléküldetéseken keresztül túlélni ezt a veszélyektől nem mentes víz alatti világot. A bemutatott gameplay alatt láthattam a különböző bázisokat, ahol a hajónkat tudjuk menedzselni, valamint elárulták azt, hogy a négy fős legénységnek bármelyik tagja vezetheti a... Kös! Köszönjük! Vezetheti a járművet, és a különböző karakterek más és más képességei kihatása vannak a harcra, a felfedezésre, tehát magáról a játék egészére. Elég érdekesnek tűnt, és ha szerencsém van, akkor még a holnapi nap során talán én magam is ki tudom próbálni. Oké, megint Sting jön. Gambitious-nél voltunk ketten az Outreach-en, de te játszottál vele. Csatlakoztál hozzám, én játszottam vele. Miközben én dumáltam a fejlesztő bácsival, így van, ez is egy, igen, ez is egy indie fejlesztésű játék. A lényeg az, hogy a 60-as, 70-es években épült földkörű pályára állt a tűrhajón kell egy kozmonaut, felhívták a filmeket. Nem, nem is űrhajón, hanem egy műhold. Egy műholdszerű valamint egy kozmonautával felhívták a figyelmüket, hogy akkoriban kozmonauta volt, nem, mert orosz igen, játékról van szó, illetve orosz karakterről van szó, azért nem asztronauta, hanem kozmonauta. Tehát vele kapcsolatban, vagy vele kell gyakorlatilag egy ilyen, hát azt mondta, valami hogy rejtélyt, és rejtélyt, meg valami halálos esetet felderíteni. Nem, azt mondta, hogy hát, hogy ilyen murder mystery-nek murder hívják mystery-nek a műfajt, hívják, az igen. Nem jelenti feltétlenül azt, hogy haláleset gyakorlatilag történt, olyan, mint egy ilyen, hogy ki tudja. Egy ilyen space horror walk szimulátor, bár valójában a horror elemeket nagyon nem láttuk, mivel a demo, amit végigjátszottunk, abban nem voltak igazából ijesztő események, csak a környezetre, a fizikára, illetve a szkafanderre, annak a mozgására volt lehetőségünk rálátni. Egy nagyon-nagyon ilyen smoothnak mondanám, ilyen finoman ábrázolt, részletes, részletgazdag és jó fizikával rendelkező játékról van szó. De várjál, a legfontosabbat nem mondtad, hogy mi a fő feature-e, mitől volt olyan nagy kihívás? Na, mitől volt olyan nagy kihívás? Hát én tudom. Hát attól, hogy gyakorlatilag végre egy VR játék, vagy egy nem VR játék, ami zéró gravitációba játszol. Így van, és hasonló élményt okoz, mint egy VR játék, de valójában nincs szükség hozzá VR szemüvegre. A mozgás, a szkafander ruhában történő mozgás, illetve a világűrbe való kijutás, aztán ott a szépen a műholdon vagy az űrhajón történő végigkapaszkodás és a különböző logikai feladványoknak a megoldása az elég érdekes kombinációt eredményezett, úgyhogy nagyon atmoszférikus volt az egész, nekem nagyon-nagyon tetszett, és mindenképpen figyelemmel fogjuk ezt kísérni, úgyhogy ez egy elég izgalmas kezdeményezés, nem sok ilyen játékot láttunk ilyen manapság. Easter egg-es, meg tényleg az tök izgú volt nézni, ahogy ott lepattogtál a tereptárgyakról, meg állandóan forogtál ide-oda. Nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag ez a rész, ez egy olyan volt, mint ugye egy régi Alien űrhajó. Mármint az Alienben lévő Nostromo űrhajó, tehát ugyanaz a régi komputerek, régi floppy lemezek, stb. Úgyhogy nagyon jó volt. Absolver. Ezek ugorjunk. Egyébként mind ott voltak egy rakáson, majd igen. Igen, az Absolver-ér én jártam, ez ugye szintén a Devolver szárnyai alatt készülő játék, aminek a lényege, hogy főleg multira kihegyezett játék, ahol a közelharci támadásokon van a hangsúly. Kicsit a Forerunner lehet ebben nagyjából párhuzam váltani, viszont itt jóval nagyobb hangsúly van a puszta kezes harcra, vagy a harcokon, hiszen az egész játékot úgy kezdett, hogy nagyjából semmi nincs a karakterednél, a különböző harcműszeti technikákat tudod elsajátítani, és egy egészen komoly és mély, valamint nagyon sokrétű taktikai lehetőséget elejtő rendszer van benne, amire a nagyon divatos, könnyű elkezdeni és nehéz a mesterévé válni frázis lehet ráhúzni, de ez egyébként teljesen igaz is. Az art dizájnja nagyon egyedi, nekem ez nagyon bejött, illetve a fejlesztők nem győzték hangsúlyozni, hogy mint meg annyi játékot, őket is megihlette a Dark Souls. De hogy ez pontosan hogy és milyen mértékben, ezt most inkább nem fejtem ki, és meglepetés is már. Ezeknek a döntő többségéről kisebb-nagyobb mértékben fogunk írni valamilyen formában. Tehát igen, ezért... A mostani cél, és a magunkat is néha le kell állítani, hogy előadjuk amit így mindent, amit hallottunk. Ne lőjük le az összes mindenfélét. Itt inkább az a cél, hogy röviden bemutassuk azt, hogy mit látunk, egy kicsit ilyen élményszinten bemutassuk. Ki voltam azon, ami nekem kellett volna lenni, csak én máshol voltam az. Unannounced. Bejelentetlen. Ez én voltam, illetve Klári csatlakozott hozzám. Hát ez a nap... gyakorlatilag mindenhol vagy kettesével járkáltunk. Igen. Felállásokban. Ez a Namco Bandai-nál volt, és ez egy japán RPG, a Sword Art Online Fatal Bullet nevezetű játék volt. Ami Fatal, ilyen jó magyarosan. Fatal. Igen, ez egy japán nyelven és különböző feliratokon elérhető, 2018-ban elérhető multiplatform játék lesz, ami ebből a japán anime sorozatnak a második évadából készült, ilyen third person akciójáték, illetve RPG keverék, eléggé kaotikus, eléggé japáni, úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Voltak Stinginek egy kérdése, amiből leszűrtem, hogy nem ő a célközönség. Bemutatták a demóban játszható két karaktert, és akkor mutatták ott az elsőt. Sting így halkan megkérdezi, hogy ez egy fiú? És na igen. Gyakorlatilag szóval ez egy női karakter férfi köntösben. Nem, engem is megzavart, mert ugye én a Mondo magazin kötelékében így 10 év után kijelentettem, hogy általában onnan lehet megkülönböztetni a japán karaktereknél, hogy ki a fiú, ki a lány. A melméret meg ilyesmi nem számít, mert ugye van az úgynevezett DFC, vagy mi volt a Delicious Fletch, mindegy, ne menjünk bele. Ebben ez ma már nem számít. A srácnak tányér szeme volt. És a lényeg, hogy full ilyen, ez a klasszikus, ilyen teljesen felismerhetetlen, kiismerhetetlen, kaotikus, gyors, pörgős anime volt, amiben az nem egyetlen egy lényeges anime-szerű ábrázatnak meg játék volt. Hát ez egy animének állítólag a nem tudom, második évadának. Így van, és az egyetlen egy plusz képesség az volt, hogy föl lehetett mászni ilyen grapple hookkal, ilyen különböző magas platformok, és ott mindenféle robotokat lehetett kaszabolni. Ennyi. Igen, ennyit szűrtünk le belőle. Ennyi. Menjünk tovább. Okay. Seven Long Days Gone, erre én voltam felírva, erre is kettőn mentünk innen tovább. És ez elég hosszú etap volt egyébként. Ez erre egyébként nem véletlenül írt föl engem a mackó, ugyanis ezt a játékot azzal promózták, ez egy lengyel indie játék, hogy a Thief és a Witcher is lette. De leginkább a Thief, hát tulajdonképpen egy ilyen izometrikus szerepjáték. Én egy kicsit felfedezni véltem benne gyorsan akartam mondani a I'm Coming, mi az a játék, amikor ott a késsel a katona 98 környék, Commandos, kicsit ilyen Commandos-os is volt talán. Ez egy multilevel base játék volt, tehát alapvetően egy izometrikus játék, több szintű játéktérre, amelyben neked ki kell használni a játék, tehát a szintek közötti mozgási lehetőséget. Mármint így térben. Tehát térben, ott ült egyébként a pályadizájner Choice is. Van benne egy úgynevezett vision rendszer, amivel gyakorlatilag a karaktered a környezetnek a dolgait képes érzékelni, de erre a környezeti hatások befolyásolnak. Például, hogyha esik az eső, akkor rosszabbul hal, kevésbé ismeri fel a környező ellenfeleket és hasonló. Fordítva, az ellenfelek nem hallják. Vagy az ellenfelek, igazadban az ellenfelek nem hallják. Alapvetően egy jövőben játszódó, kicsit ilyen futurisztikus. Ilyen nagyon eklektikus, kicsit mint az Alex, ilyen picit cyberpunk. Elexikus. Na mindegy, és... Eléggé, ami nagyon tetszett benne, hogy rendkívül komplex volt bent a játék, mert nagyon sokféleképpen meg lehet oldani bizonyos feladatokat, tehát többféleképpen eljuthatsz a megoldáshoz. Szerintem... Ez egy ilyen 45 perces, nagyon alapos előzetes volt, úgyhogy én erről tervezek hosszabban írni. Elég sokat jegyzeteltünk is róla, úgyhogy biztos, hogy megint nem lőjük le az összes poén, de tényleg ilyen dolgoktól kezdve, hogy például itt is ruhákat lophatsz, álcázni lehet magadat például. Mint a Hitmanben például, vagy hogy minden megpászható. Lehet benne, stb. Na mindegy, állati érdekes lesz, úgyhogy erről fogtok még nálunk hosszabban olvasni. Viszont ezután jött a ezzel párhuzamosan, ami így a táblázatunkban úgy van beírva, mintha, mert így is volt beírva, hogy egy órás StarCraft prezentáció, na mondom, itt valami nagy dolog lesz. Ehhez képest 15 perces volt. Semmit nem mondtak. Tehát azt kell, nem semmit. Tehát azért mondom, hogy ilyen podcast szinten semmit meg nem mondtak, mert ami információ az elhangzott, az azoknak szól, akik a StarCraft 2 multiplayer-t napi szinten követik. De gyakorlatilag ezt úgy képzeljük el, hogy oda betereltek titeket, és egy órát lehet volna játszani vele? Nem, vagy? Ez egy órára volt beírva ide nekem, 11-től 12-ig. Én úgy gondoltam, hogy itt valami lehet, hogy játszani lehet, vagy valami nagyon újat bejelentenek valamivel kapcsolatban, vagy... Nem tudom mit, semmit nem, bejött egy designer ember, aki mondta, hogy igen, hát örömmel jelenti be, hogy a most éppen menő kóp küldetés sorozat, amiből valamennyi ingyenes, valamennyi nem, nek jön a 14. parancsnoka, Gubu a büdös bogár. Tudom, hogy van normális neve is, Gubu a büdös bogár, de voltak körülöttem ilyen emberek, akik így fölhörök, a Gubu! Úristen! Úristen, Gubu végre! Mindig ezt kértük, mindig ezt akartuk, és én nem tudtam mi az. Utána egy videón bemutatták Gubut, ahogy megy, valamit kihányt másokra, azokat megdöglöttek, mászott, a potrohát csapkodt, és mondták, hogy Gubu a nagy bogár tud evolválódni, és akkor még nagyobb bogár lesz belőle. Utána egy ilyen tejfeleszőke svédgyerek felpattant, és azt mondta, hogy de a Heroes of the Stormban nem így néz ki a Gubu, remélem tudatában vannak fel, hogy meggyalázták Gubut. Erre a kis ilyen kínainak kinéző ember az bepöccent, azt mondta, koreai volt. Hogy koreai volt, azt mondta, nem így, de hogy leszarja a Heroes of the Stormot, az egy külön játék. Azt sőt mondta neki, menjen át a szomszéd szobába, ott van, tényleg? Hogy a Heroes of the Storm csak reklamáljon ott, komolyan bepöccent a csávó rajta. Összeverekedtek, te eljöttél. Nem, és akkor látod, hogy csávó kicsit besértődött, azt mondja, van még kérdés, nincs és vége. Jó, nem volt ennyire nyers, most itt próbálok egy kis életet vinni itt a hajnali órákba. Nem volt ennyire nyers, de a lényeg az ez volt, tehát semmi olyan információ nem hangzott el, ami még csak egy átlag StarCraft játék. Aki napi szinten követi a multiplayert, annak hangzott el információ, de egészen biztos vagyok benne, hogy ő nem a Gamer365 podcastből tájékozódik a StarCraft 2 újdonságokról, úgyhogy semmi nem volt. Na, ezután jött Klárikának a nap fénypontja. Miért ugrod át a Sonicot? Bocsánat, mert én már teljes izgalomban vagyok. Teljes izgalomban van, ez a vámpiros játék, mert Twilight rajongó azért. Ne, na. Hát azért mert nem vagyok az. Hogy Sonic Forces kizárólag játék volt, fél órát lehetett játszani, 4 pálya volt. Modern Sonic, ez az ilyen 3D-s, mostanában divatos Sonic, egy pálya olyan, egy klasszikus Sonic, ahol a Green Hill Zone első boss fightja az Eggman, nem tudom, hogy Robotnik Eggman, nem tudom, hogy most hogy hívják, Eggmannek hívják egyébként most már mindenhol. Annak az újrafeldolgozás, ugye mindenki emlékszik a lengedező valamire, és amikor ott legyőzted, lelövöm a point hit-t egy kibaszott nagy mehába ül át, és van még egy kör vele. Úgyhogy az volt hát mai köntösben megcsinálva, utána volt egy 2D-s, hát 2D-s poligonos, de 2D-síkban előadott Sonicos pálya, és végül az ilyen újfa, amiben már vannak fegyvereid egyébként, tehát különféle fegyvereket választasz, én a lángszórót választottam, és azzal még lehet lövöldözni, meg van egy speciális lehetőség, és amit újonnan mutattak be, az, hogy a Modern Sonicot összegyúrják ezzel a fegyveres Sonickal, és ketten vannak, és a Modern Sonic a fegyveres Sonicnak ezt a kétféle képességét használhatja. Ez nem tudom, tehát én azt mondom, hogy túl modern. Szódával elment. Én nem, azt a 4 pályát volt fél óránk, meg lehetett csinálni egy 15 perc alatt. Én gonosz módon azon vigyorogtam, hogy a mellettem lévő német csóka a klasszikus Robotnikes alap első pályás bosszharcot. Nem bírta neki. Nem ment neki, nem ment neki. Majdnem mondtam, hogy öregem, újságíró igazolvány, meg videójátékos tanúsítvány, ott leadod, amikor mész kifelé szépen, hazamész, valami mást keresel magadnak. Mert hogy én sok mindent elhiszek, de az a Sonic 1-nek az első pályának a boss harcát az... egy alap dolog. Igen, mert hogy az... Abszolválni. Na, erről ennyit. Na. Jó. Csillámvámpirok. Na, nem, semmi csillogás nem volt. Kezdődött egy szívrohammal az egész történet, ugyanis oda mentem a Focus Home, én már tegnap ott sertepertélek állandóan a Focus Home standjánál. Ki is hívtak a biztonságiakat, csak ezt nem reklámozzuk. Nem, egyébként ennek az oka, hogy ott vannak mellettük a svéd indik, csak hogy még egyet csavarjak a történeten, a Witcher sorozatban a Riviai Geraltnak a szinkron hangja Azt tweetelte felelőtlenül többször, hogy ő ott a svédeknél lóg valamelyik ilyen indi csapattal, úgyhogy ha... Tudni kell, hogy távolságtartási végzése van. Nem, nem. Sose találkoztam az Ipsével, Doug Cook, de, nem is biztos, de, de már 200 levelet küldött neki. Nem. De én megígértem neki múlt héten, hogy megyek én is pacsizni, mondta is, hogy jó van, legyen úgy. És azóta soha nem láttam ott a booth környékén, de esténként mindig látom, hogy emberek szelfiztek vele. Úgyhogy ahányszor arrafele a környéken volt dolgom, mindig tettem ott két kört, hát ha meglátom. Na mindegy, és akkor végre eljött. Szerintem menekült előre. Jött a nagy pillanat, hogy a másik, amit mindig ott lestem ilyen kopogó szemekkel, az a fókuszomnak a bootja volt. Még egyszer ott majdnem neki is mentem a csókának, akit tavaly meginterjú voltam. Teljesen vicces volt ez is, mert én most úgy mentem a Vampire, hogy azt hittem, hogy ő lesz ott megint a narratív designer, akinek de nem. Nem merem kiejteni a nevét, mert francia, és nem tudom kiejteni, de le van írva az oldalunkon. Julien Picard. És még meg is ismert gyerekek, olyan kedvesen mosolygott rám, tökre elérzékenyültem, bementem erre valaki. Ja igen, bementem volna, de azt mondták a pultnál, hogy nem vagyunk rá beírva. Úgyhogy volt egy ilyen mini bekakálás, így lelkiekben legalábbis, de kiderült, hogy nem csak mi rontottuk el, szarul volt beírva a naptárba, egy órával később bementem rá. Úgyhogy igazából Life is Strange-en voltam előbb, de nem baj. Nem akarok a játékról sokat beszélni, mert 45 percig lehetett nézni, és az az igazság, hogy nem sokat beszéltek róla, hanem ha emlékeztek, az E3 környékén jött talán ki, vagy lehet, hogy egy picit utána egy ilyen 10 perces gameplay a játékból. Na most ugyanez volt tulajdonképpen úgy kinyújtva 45 percre, hogy hát egy ilyen alfa build-del játszott ott az egyik fejlesztő, aki meg kommentálta végig, az meg most a játéknak a rendezője volt. És hát így hagyták, hogy a játék magáért beszéljen. Tehát ami tavaly nem volt, és most végre meg lehetett nézni, azok a harc, a képességek, tehát egy csomó különleges képesség, azokat hogy kell fejleszteni, akkor a maguk ezek a döntések és a következményeik, rendszer, hogy az egyes NPC-k, ugye a játéknak az egyik fő feature-e, ez egy 1918 környékén játszódó történet, Londonban egy orvos a főhős, aki vámpírra változik valahogy, miközben dühöng a spanyol nátha Londonban. Mit akartam ebből kihozni? Tehát, hogy, és az a játéknak az egyik ilyen legfőbb feature-e, hogy Londonban ilyen kis pici kerületeket lehet bejárni, ebből mutattak most meg talán kettőt így alaposabban, meg egy harmadikat egy kicsit. Mindegyiknek van egy adott számú NPC-je, akiket így mindenkit megismerhetsz, beszélgethetsz velük, minél többet tudsz meg róluk, annál inkább átlátod, hogy ki kivel, hogy milyen kapcsolatban áll. És akkor volt egy ilyen nagyon drámai döntés a végén, hogy volt egy sorozatgyilkos csávó, de nem azt nyírta ki a főszereplő, hanem a kedves anyukáját. Na mindegy, és akkor ott levontuk a nagy tanulságokat. A saját anyját hozzávágta. Ja, nem a saját anyját, hanem ennek a bérgyilkos csávónak az anyját. Szóval olyan szempontból tényleg érdekes volt, hogy egy csomó mindent láttunk, amit tavaly nem. Rohadt sokat fejlődött így ránézésre a játék. Vizuálisan egyébként így kb. Egy szintre tenném az előtte látott Life is Strange-el, csak annyira nem ilyen paszteles, meg annyira nem mosottas, nyilván itt ezek a sötétebb színek domináltak. Liquid-te ott voltál velem utána a Call of Cthulhu-n is. Elég hasonló a színpaletta, meg így a grafikának a, nem tudom, szintje. Nem ronda, az a játék nem volt ronda. Nem, jó, de az meg direkt ronda, mert az meg ugye nyomasztó akar lenni. Az arcmimikán látszik még, hogy egy kicsit ilyen darabos, meg tehát, hogy látszik, hogy még egy pár dolgot kell rajta csiszolni, meg a craftolást még, tehát a craftingot még mindig nem mutatták meg. Azt mutatták, hogy rengeteg mindent össze lehet szedni, meg ott néha kombinálni. Na, úgyhogy Vampirról majd még bővebben írásban. Life is Strange. Life is Strange-en voltunk viszont Stingivel előtte. Igen, igen. A Life is Strange-nek ugye az előzmény játékán, ami majd nem sokára meg fog jelenni. Tudom, hogy jövő héten ez a Before the Storm. Igen, az három epizódból az első epizód az jövő héten fog megjelenni. bocsánat, 5, igen, 4, 4 igazán. Majdnem. Majdnem, eltaláltam. Valami többet mondtam. Nem, én úgy emlékeztem egyébként, hogy 3, mint 3-at láttam volna. De a Deluxe-ban van 4. Tehát ja, jó, tehát Deluxe Edition, oké, okay, rendben. 4, tehát na, az 4. Elsőből kaptunk egy érdekes bemutatót, volt előttünk 5 darab monitor, alapvetően a középső monitoron mutatták a játékot egy bizonyos pontig, és az egész sztorit ugye a döntések utáni következményekre és a következmények utáni következményekre hegyezték ki, kvázi ebben az előzményben ugye nincsenek ugye szuperhős képességek, speciális képességek karakternek, viszont próbálták úgy kialakítani az egészet, hogy ez mégis egy igazi ilyen élhető, átélhető és érzelmekkel operáló tini dráma legyen. Ezt sikerült is szerintem megmutatniuk elég jól, minden egyes monitorra az adott döntés utáni következményeket, illetve azoknak következményeit kirakták, tehát roppant szórakoztató formában mutatták be ezt a játékot. Ilyen tök látványos volt, tudjátok, kicsit mint ezek a spy chartok, hogy van egy ilyen középső almaz, vagy a középső monitor, és akkor ott négy felé szétágasztatták, és tényleg tök jó volt látni, hogy ilyen kis hangyafasznyi döntéseknek ilyen egészen messze menő következményei voltak, és egyébként ami nekem tetszett... Az a backtalk, nem? A backtalk is jó volt, ami tulajdonképpen... Hát, ugye ez egy új dolog, ha jól emlékszem a Life is Strange-ben, gyakorlatilag ilyen gondolkodás következtében meghozott döntés, amivel befolyásolni tudod valahogy azt, akivel párbeszédet folytatsz, jobban vagy ráhatni tudsz. Valami arról van szó, hogy továbbra is minél jobban körülnézel, annál inkább ugye többet tudsz meg mindenkiről, vagy egyáltalán a környezetről, és akkor a párbeszéd során ilyen újabb lehetőségeket nyitsz meg, és így van, ahogy Stingy mondja, hogy utána pedig már nem, nincs a szádbarágva, hanem így neked kell rájönni, hogy mit tudom én a... Egyébként a gameplay, amit mutogattak, azt annak a nagy részét már lehetett látni a korábbi trailerekben. Ez az a rész volt, amikor a Chloe elmegy, bedumálja magát egy ilyen szórakozó helyre, ahova kiskorúként nem mehetne be, és akkor ott az ajtón álló csávon mutatták be, ahogy így ilyen tök agresszívan folyamatosan beszólt neki, mert hogy ezen a csávon ez a stílus működött. De két jelenettel később az iskola igazgató, amikor megvádolta azzal, hogy füvezik ott, meg már teljesen más taktikát kellett igen. alkalmazni. Az egyik helyi újságban, amit itt nézegettem, amit lehetett német gaming újságokat leemelni. Igen. És ott hirdetik, és ott tragikus tini drámaként próbálják. Az is egyébként, mert egy olyan sztorit mesél el, amiből ez lehetséges. Nyilván a végkimenetet azt... valamilyen szinten ismerjük is, hiszen előzmény játékról van. Szóval meg, meglátjuk. Nem, én azt akartam kihozni egyébként, az nem is ezt a backtalkot kiemelni, hanem aki végigjátszotta a Season 1-t, rohadt sok az áthallás. Mert hogy ugye gyakorlatilag itt a Chloe-nak azokat az éveit ismerjük meg, amikor még oda járt ebbe a basszus nem jut eszembe az Arcadia Bay-nek a mit igen, tudom én milyen művészeti iskolába. Ahova ugye a tehát ahova a Season van, tehát a rendes Life is Strange-ből Victoria meg a többiek is járnak, meg ugye a főszereplő. Jó játék és lesz. Akkor ugye ők már kicsapták meg ilyenek. Na, úgyhogy sok, és rengeteg ilyen kis visszatérő karakter, easter egg, meg egyéb van. Az engine ugyanaz, a látvány ugyanaz, szép, jó játék, van ez a klasszikus, ilyen kicsit pasztelszínű ábrázolás technikája, nekem nagyon jó. És tök jó egyébként, jó, a Chloe hangja szuper. Ashley Birch nélkül is, úgyhogy... Na, de neked volt Liquid ilyen nagy kihívásod ma, amit hősiesen elvittél. Igen, olyan játékra mentem be, egyrészt egy órát játszani, másrészt interjút csinálni, amit... Most nem azt mondja, hogy a Total War sorozatot abszolút nem ismerem, mert játszottam Total War játékokkal, egyel, kettővel. Nem mondanám átfogó ismerőjének magam ennek az egész sorozatnak. A War Hammerből pedig a 40 000-et szeretem az alapot. Minimálisan ismerem, a Total War Warhammer 1-jel nem játszottam. Ilyenkor van az, hogy az ember vagy bekamúzza az interjúnál, hogy ő a fasz a gyerek, vagy mint én közöltem, ott vezető dizájner volt egy barátom, én aztán nem ismerem ezt az egészet. Tegnap böcsülettel utána olvastam, hogy mi ez, meg kutya füle, megnéztem a videóitokat. De hogy én most úgy fogunk egymással beszélgetni, hogy én vagyok a noob, aki a szó legszorosabb értelemben azt az egy órát játszott ezzel a játékkal, amit ti most engedtetek. És én valóban egy órát játszottam vele, ugye itt aki ismeri és nyilvánvalóan őket érdekli, aki nem ismeri, az meg leszarja ezt az egészet, hogy itt a viszonylag újonnan bemutatott faj, negyedik faj, a Skaven, volt a demók. Lehetett volna mással is játszani, de azt mondták, hogy ha már ez az új, akkor játszunk a Skaven kampányjal. Játszottam egy olyat a Skaven kampányjal. Ugye a Skaven az a patkányék. Kampány elején ebben nagyjából két nagyobb csata fért bele, mind a kettőt megnyertem, tehát nem vallottam szégyent. És na, beszélgettem a designer úrral, elsősorban olyan szempontból, hogy a kezdők nekünk mit ajánl, melyik kezdőfajt, melyik játékot, mit gondol, hogy a második résznek mik az erősségei az elsővel szemben, erről fogtok cikket olvasni méghozzá, ebből a perspektívából, mivel másból hazug módon tudnám csak megírni. Úgyhogy, de egyébként jó, tehát egy nagyon klassz, fasza fantasy csata, és nem csak csata szimuláció, én döbbentem meg a legjobban, hogy ez már mennyire bonyolult mögötte az állam és város menedzsment is több komplex mögötte, már nem csak a csatákról szól az egész. Ennyi. Mi meg itt közben a háttérbe tanakodtunk, mert hogy itt Dani volt két játékon is, de kétségei vannak afelől, hogy ezek hány embert hoznak izgalomba. Akkor ugorjuk át őket, akkor ezt a döntést hozom innen. Jó, na. Voltunk egy szerintem baromi jó, Liquid szerint kevésbé jó játéknak is a bemutatóján, Call of Cthulhu. Na most tudjátok, hogy én ilyen nagy Lovecraft, én sem gyűlölöm Lovecraftet, tehát nem arról van szó. De ez nem jelenti azt egyébként, hogy én mindent imádok, mert amihez a nevét adják, mert ugye mostanában ez egy tökre megfigyelhető trend, így főleg az indie horror vonalon, hogy mindenki elmondja, hogy Lovecraftian, és mindig ugyanazt az egy idézetet minden játék elejére odavigyeztik, hogy az ismeretlentől félünk a legjobban, vagy mit tudom igen, én. Igen. Minden esetre ez a Call of Cthulhu, ez ugye szintén a Focus-on gondozásában a Cyanide stúdió dolgozik rajta, akik a Styx játékokat csinálták. És még ismerős is volt a srác tavalyról, mert még tavaly a Styx 2-ről mesélt nekem. Ez egy belső nézetes, tulajdonképpen nyomozós horror, azt mondták. Nyomozós horror, kaland. Szerintem kaland is, mert ugye ilyen fejtörők, meg klúk vannak benne. És ez volt az a játék, ahol ilyen erős véleményeltérésünk volt Liquiddel, mert hogy nekem nagyon tetszett, ő meg azt mondta, hogy rohadtul nem történik semmi, mert hogy tényleg ilyen nagyon, ezt aláírom, hogy lassan indul. Nagyon lassan. Deep water, vagy dark water, nem is tudom. Dark water. Dark waterben emberünk kiszáll a hajóból, és tulajdonképpen egy ilyen roppant gyanús, ilyen tengerparti városkában. Engem az irritált, hogy valami, hogy nem történt semmi, de emellett meg a srác, már bocsánat, a francia srác, úgy jött elő, mintha itt ez az ajtó, mert ugye egy csaj játszott nem, vele, itt ez az ajtó, mi van az ajtó mögött? Nem. El kocsma! Nem, igen, a srácnak tényleg ilyen irritáló volt, szegény, ahogy előadta, de nem, beleélte magát. Nem, attól volt picit visszas, hogy ilyen tök fáradt volt, de látszott, hogy szegény próbálja így megjátszani. Igen, igazából nem ilyen volt. És nem. Ilyen erőltetett itt, volt. Itt, vajon mi lehet Nézd, ott a festmény. A feleség képe, mert hogy valami festő. Igen, és na azt hittem, ott tört meg az egész, hogy és megtaláltam a festmény, és mi lehet rajta, mondtam, ez egy kecske. És azt mondja, ez a feleség kép. Mondom, nem, az egy kecske. Ez egy rosszságtest akkor. Félreértettem, nem úgy a feleség képe, hanem ő festette, de tényleg... Egy kecskét! Miért festett egy kecskét? Egy fickónak, aki szerintem egy fickó portréja volt rajta, aki kurva rondán volt, megfestett. Egy kecske. És akkor ott ilyen kecskére. Te voltál a kecske. És akkor ott magyarázta a srác, hogy hát, hogy vajon mi történhetett, mert hogy az egész kép így le van rohadva, meg mit tudom, lerohadt a kerete, de a kép még mindig, a festmény még sértetlen, és így... Kidobták a kecskét. Hát. Ugye az a nyomozós horror, tehát mondjuk azt, hogy nyomozott, jó. Egyébként... Teszem hozzá, a horror az annyi volt, hogy egy valamilyen, hogy hívják ezet, ilyen, amit ki szoktak rántani, kalamári. Na, egy olyan jött, és lerántotta a vízbe, és ez volt benne a horror. Ezt néztétek fél óráig, vagy ezt? Volt egy pillanat, hogy a csávó szügyig gázolt a zöld takony színű vízben, és akkor itt tényleg jött a polip és lerángatta, meg ilyen vad víziói voltak, meg mitől volt egy gyilkos bálna a parton, és akkor ott egyébként ez hasonló volt a vámpírral, ott nekem ez lehetett az egyik párhuzam, hogy itt is így jól meg kell nézni a környezetedet, és akkor az ilyen nyomókat, amiket találsz, azok alapján megnyílnak párbeszéd opciók, illetve itt is volt olyan, ami a vámpírban van hasonló, hogy ilyen skill test, tehát hogy mit tudom én, ha elég okkult tudásod van, akkor tudsz valami okosat mondani a rúnákról, ha meg nem, akkor nem. Na, és nekem most elkezdünk pörgetni, nekem nem. Megmondom, hogy ilyen valamilyen jó, ilyen paráztatós, klassz, ilyen víziók, meg minden, akkor nem ezt a játékot kell várni, hanem... Ha nem, utána bementünk egy nagyon hasonló. A Moves of Madness című játékot, igaz? Egy svéd játék. Norvég, vagy bocsánat, norvég játék. Norvég, nem. Ahol a producer volt, vagy ő a PR-osuk volt, a lány, nem tudom. Ő a PR-osuk volt, meg gyönyörű norvég lány, csodálatos tetkókkal. Igen, nem is ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy egyrészt a gyönyörű, csodálatos tetkókkal rendelkező lányjal tisztában voltunk egy olyan marsi tényről, amivel kevesen vannak tisztában, és ennek mindketten nagyon örültünk. De nem is ez volt a lényeg, ez egy marson játszódó, szintén Lovecraftian skifi horror, hát ami úgy kezdődik, és nem a konkrétan, hanem a kvázi, mint egy ilyen tudományos játék kezdődik, állítsd be a napelemeket ide, kicsit, meg oda, meg oda. Ők azt mondták, és tulajdonképpen a demo mondták, hogy a játéknak a két ilyen végletét mutatta be, hogy az első kicsit olyan, mintha egy ilyen sima skifi kalandjáték lenne, és a marsit hozták fel, hogy talán igen, arra hasonlít a legjobban. Igen, nem is kicsit hasonlított rá. Ugye az Andy Weir-nek a regénye, meg ugye a film, hogy egy ilyen marsjáró járművet kellett megszerelni, te ott még nem voltál ott, mert kicsit később futottál be, és akkor tulajdonképpen ott el kellett batyogni, újraindítani, ott ilyen napkollektorokat állítgatni, és onnan és történik valami, és onnan... Egyszer csak jött bang. Egy ilyen nagyon vad hallucináció, közben végig beszélgettél valakivel rádión, és utána egy ilyen teljesen átmentünk rémálom földére, teljesen olyan volt, mint például talán két hónapja teszteltem a konáriumot, hogy így hirtelen a semmiből kinyílt egy ilyen tátongó barlang, oda bementünk, ott már a főhősnek az anyja, pszichéje, aztán sötét emlékek, az kasz volt. Tehát ilyen igazi, jöttek a csápok, villanások, de iszonyú jól meg volt csinálva, és igen. Ami még egy plusz érdekesség, hogy őket is ez a nem is, tulajdonképpen a norvég állam, meg ilyen egyetemi ösztöndíj támogatással tudták elkészíteni azt a játékot. És jól is néz ki. Hasonlóan mint egy nagy költséget is játék. A Dream for Chapters-hez, amit szintén csak így áll. Tehát a norvégoknál erre nagyon odafigyelnek, hogy a játékipart így revitalizálják. És innen mentünk tovább a Lego Ninjago-ra, mi ketten, de Stingel azzal már játszott, úgyhogy nem beszélünk róla. Mi kóposztunk vele. Innen tovább a Divinity Original Sin-ket. Arra, hogy nem beszélhetünk. Nagyon egyszerű dolgunk van, mert nem beszélhetünk rá. NDA-t irattak alá velünk, és szeptemberben... Augusztus 31-én jár le az embargó. Bemutatták mindazt, ami nem az Early Access-ben nincs még benne. Jó. Air Memories of Old Daedalic. Azon volt valaki? Persze. Mi voltunk, de volt ott más is. Akkor kezdjétek elő. Ki. Mother Gunship. Először volt egy Mother Gunship nevezetű játék, amire végülis eredetileg én mentem volna, aztán végén Danival kötöttünk oda ki, mert nagyjából így becápáztuk magunkat időközben mindenhova. Ahova nem volt helyünk, időpontunk, arra is sikerült foglalni holnapi napra. Na mindegy, a Mother Gunship az egy elég érdekes indie fejlesztési cucc, ez nem volt az indie arénában. Kurva nagy hangzavarban hozzá kell tenni, a mellettünk kb. 10 méterre ott spanolták a közönséget, meg ordítoztak, meg visítoltak ott a kis jürgenek, meg a nagy jürgenek, meg a jürgeninák, úgyhogy mi minden esetre megpróbáltunk valamennyire odafigyelni a Mother Gunship-ra, ami gyakorlatilag egy ilyen 12-14 fős kis csapatnak a játéka, nagyjából másfél éve készül, és nem más. Nem is kis csapat. Alapvetően 8 fős a core csapat, és akkor a többiek azok így remote-ban dolgoznak, valaki a részmunkaidőben, van, aki teljes munkaidőben, de a lényeg az, hogy másfél éve készül nagyban a játék, és ez nem más, mint egy ilyen agyatlan FPS lövöldözés, amiben... Gunpornó. Gunplay pornó. Kint van a trailer az oldalon, nézzétek. Így van, meg, nézzétek meg. Én rögzítettem belőle anyagot is, egy boss fightről, illetve képeket is készítettem, miközben Daninak átadtam a kontrollet, én faggattam ott a fejlesztő srácot, hogy milyen az a játék, hogyan kell elkezdeni. Nagyon egyszerű, űrhajókra kell gyakorlatilag megtisztítani mindent, és ilyen robotokat és mindenféle mechanikus szerkezeteket, ágyukat, mindent kell szana széjjel lőni. Ez ilyen igazi bullet hell shooter FPS nézetben. Az egyedi sajátossága az az, hogy a fegyverek szanaszétmoddolhatóak, de kb. 700 féle variáció létezik, és össze-vissza építhatsz mindenféle fegyvert, modulokat, interfészeket, chipseket bele, mit tudom én, töltényeket. Chipseket? Hát úgy chipseket, hogy ilyen mindenféle ilyen chipeket, és mindenféle módosító, boosterező értékeket, meg az egész ilyen robosztus lehet, és semmi más nem látsz az égvilágon, mint intenzív ólomszórást. De olyan látványosan és olyan hangulatosan, ez egy Unreal 4 Engine-re készülő játék, hogy eredetileg 25 percre vagy 28, fél órára voltunk oda bukolva, és kb. 50 percet voltunk ott. Ja, mert annyira, itt töltöttük az időnk részét, mert ott volt egy ilyen 20 perces vagy fél órás lyukunk, és konkrétan Danival teljesen így belemeredtünk és belefeledkeztünk ebbe. Illetve hozzá kell tenni, ugye, hogy ezt a játékot a Grip Digital csapata készíti, aki korábban a Dead Court adtam, nagy hozzá. Tapasztalatuk van össze, a hasonló. Az is nagyjából ilyen intenzív akcióról szólt, csak ott ugye a platformen és a rohanás volt, itt viszont már belevitték azt is, hogy lőhetsz is mindenre. Igen, és jó, nagyon-nagyon jól meg van csinálva a pályadizájn, ötletes, többszintű, és mégsem veszel el benne, tehát nagyon intenzív jó játék. És amikor unalmas lenne, akkor ott van a Nightmare igen. mód, ami hát ilyen Doom szintű God. Igen, olyan szintű, hogy ugye megszorozza a nehézségi szintet, és akkor a teszt korábbi skilljeidnek, illetve eredménynek köszönhetően növeli a nehézségi szintet, és ezáltal állít veled szembe különböző kihívásokat. Elég, tehát nem bonyolult játék, viszont azt mondták a srácok, hogy inkább próbáltak rámenni ezekre az ilyen rövidebb etapokra, hiszen tudják azt, hogy manapság az embereknek egyre kevesebb ideje van játszani. Szóval erről szól a játék. Tényleg tök jó. A másik, ami volt, ami ti is mondtatok, az az Air Memories of Old, ami a Daedalicnek a játéka volt. Erre vissza kell. Ez is szintén egy indie fejlesztésű játék, és gyakorlatilag úgy lehetne jellemezni, minthogyha a Journey-t, illetve a Zelda-ból a Skyward Sword-nek a repülős részét elegyítették volna. Tehát az egész játék gyakorlatilag egy ilyen minimalista cubic design-nak mondható. Kubizmus, igen. Letisztult. Nagyon látványos, nagyon szép, egy ilyen klasszikus történetet mesél el, nem kell benne lőni, ez egy inkább ilyen felfedezésre hajazó játék, ilyen óriási lebegő szigetek között lehet repkedni, meg feloldani különböző rejtélyeket, meg ilyesmit, úgyhogy ezzel játszogattunk ott egy jó 40 percet. A trailerét láttam nekem. Nagyon azt szép játék. Hangulatos, mindenféle. Hangulatos. Van egyfajta sajátos kisugárzás a játéknek, és ezt mi is úgy jöttünk, vagy úgy mentünk be, hogy nem vártunk tőle túl sokat, igen. De a végén az eléggé meggyőzött mind a kettőnket, igen, hogy igen. Megéri odafigyelni rá. Ja. Igen. Aztán mi volt még ma? Swords of Ditto. Egy szintén egy Devolver játék reggel. Elég sokszor megfordultunk, hogy Devolver nap volt. Eleve egy indi napot tartottunk igazából. Fókuszom és Devolver nap. A Swords of Ditto-ról én raktam ki még annak a Gamer 351 trailert, és épp viccelődtünk is vele, hogy ez egy szerelem első látásra. Ez a játék gyerekeket csoda. Nem is emlékeztél rá. Ez egy csoda konkrétan. Egy végtelenül szerethető, gyönyörű, csodálatosan ábrázolt ilyen rajzfilmszerű és rohadtul vicces Zelda klón. Igen. Mondjuk ki. Egy kooperatív Zelda klón, tele poénokkal, viccekkel. Opcionális kóp, mert ugye lehet. Igen, opcionális kooperatív játékmóddal, rengeteg tartalommal, rengeteg rejtéllyel. Én azt mondom, nézzétek meg a trailer. Tényleg rohadtul jó a játék. Jövőre fog érkezni valamikor Q1-ben. Biztos vagyok benne, hogy erről fogunk írni, mert mind a kettőnket nagyon-nagyon megtesztett. Ott nagyjából tényleg egy ilyen, úgy zavartak minket onnan ki konkrétan, mert hogy srácok, mennetek kell, mert itt a következő csapat. Ott leültünk a fejlesztővel, faggattuk, és közben játszottunk, és nevetgéltünk, mert annyira tényleg vicces volt az egész, szóval tök jó volt. Na, ezt örömmel hallom. Mi volt ez az unannounced game a Gambitiousnél? Erről lemaradtunk. Gyakorlatilag elindultunk haza, úgyhogy ez kimaradt, úgyhogy megpróbáljuk majd holnap pótolni. Nem baj. De van egy gyanúm egyébként, hogy az egyetlen játék, amit nem néztünk meg a Devolver-nél, vagy a Gambitiousnél, mert egy helyen voltak ők igazából. Majd jaj, egy helyen. Ott akkor tudom szerintem. Egy ilyen négyfős kooperatív játék volt, ilyen pixel art amit mutattam neked. Crossing Souls, azt hiszem az. Lehet, a Crossing Swords volt az, úgyhogy az Souls, úgyhogy az asszony meg fogjuk holnap még nézni. Na és aztán jött a... Kakao Games! Nagyszerű lezárásunk, ugyanis itt már ilyen este 7 óra magasságában járunk, és 8-ra megvoltunk hívva így testületileg a... Köln belvárosába egy... Tanzbárba a... Gürzenstrasse... Ki mondhatott a nevű német utcában? A többi... Az a Csilla oda vitt minket, de elkezd, nem találtuk meg, miután kiderült, hogy az épületnek a túlsó felén van ez a hely. Igen, ott így álltunk egy ilyen zeneiskola kapujában tanácsolni. És feltűnt, hogy körülöttünk még 8 ember nyomogatja a telefonját, és nézzé, mi történik. Gondoltuk, hogy akkor itt valami félreértés van. Igen. Megnéztük, hogy van-e még ilyen utca Kölnben. Nem volt. És ott volt a Tanzbar. Vajon Derdi vagy Das a Tanzbar? Én azt mondom, hogy Das Tanzbar. Én is Das mondom. Nem számít, lementünk és... És aztán Dani ki is ment, mert olyan zene szólt, hogy az... Igen, ez a klasszikus 80-an... Ilyet én még nem láttam, amikor valakit kiüldöz a zene. Itt ez megtörtént. Elviselte olyan... Te 10 percet nem mondani. 5-6. 10 talán megvolt. Próbáltuk marasztalásra bírni. Hát, ugye ő volt a sofőrnek, azt sem mondhattuk, hogy egy dupla viszkit az úrnak. Nem, egyébként. Bár próbálkoztak vele, de mivel mondtam nekik, hogy nincs olyan pia, amitől megsüketülnék, ezért nem éltem a lehetőséggel. Tudjátok, amikor így az Abbát, meg a Modern Talkingot egy kicsit így megbolondítják meg a Bee-Gees-t, és egy kis, német lakossági technót rátolnak. És lábemelgetőset, meg egy kis Bee-Gees-t hozzákevernek még így körítésnek, és egy fantasztikus. És akkor ott szólt a Daddy Cool, meg a Fritz Music. Nem tudom, kifelé menet láttátok-e a DJ-t. Nem. Hát ilyen 50-es? Egy ilyen 50-es, kopaszodó, ilyen Bundesliga bajszos. Az a pornobajsz. Pornobajszos úr volt. Úgy a zene meg ő úgy összeillettek, tehát az egység meg volt. De ott a pult mögött is nagyon topogtak rá, meg énekelték néha. Azok se voltak sokkal fiatalabbak, gondolom csak két sör kiadása között, úgyhogy... Pia ingyen volt, az egésznek értelme nem sok volt. De leszámítva az, hogy a... Fölmentünk, akkor még beszélgettünk egy jót, sztorizgattunk a régi szép időkről, és meg találkoztunk a gurusokkal, kocintottunk egyet, dumáltunk, és elindultunk haza, mert nagyon késő. És most podcastet veszünk fel. Podcastet veszünk fel annyira, hogy most azt mondjuk, hogy vége. Miután elköltöttük a csodálatos mikrohullámon készült egészséges és tápértékekben gazdag vacsoránkat. Gamer firkász vacsorája. És akkor még a napi trógelkedésekről nem is beszéltünk. Na, mit? Mondjatok egy-két nem adunk át szakmai titkokat a konkurenciának. Amit egy trógerkedésnek nevezel, azt én gerillaharcnak tartom, a rendszer ellen, amivel mi kis magyar szaros laphoz tartozó firkászok kiátszuk ezt a mocskos imperialista rendszert, ami a nagy nyugati lapokat tartja előre, és őket próbálja előnyhöz juttatni minket, meg nem beengedni a videójátékok csodálatos világába. De senki... A kommentek senkinek nem lett baja. A kommentekhez jöttek az összeesküvés elméletek, várjuk a legjobbakat. Igen, de azért senki ne gondoljon nagyon durvára, tehát itt nem de olyanokról nyugodtan, van szó, de nyugodtan gondoljatok. Senki nem sérült meg. Igen. Vagy legalábbis a dolog nem alapvetően legális. Nem találták még meg a mosdóba rejtett hullákat. Igen. Igen. Ez olyasmi, mint a doping lista. Amíg olyat szedsz, amíg nincs rajta, addig legális. Semmi rosszra nem kell gondolni. Semmire. Tényleg, csak kiskapuk keresésében jók vagyunk. Ja, tehát ennyi volt a milyen szerda, már nem is szerda, mindegy. Hát a csütörtök van 41 perc. Egy órája lassan, csütörtök van. Ez volt a utolsó előtti kiadásunk, holnap még lesz még egy mindenképpen. Vagyis, hogy ma lesz még egy, és a Gamescom-ot podcastileg legalábbis, meg minden tekintetben holnap le fogjuk tudni. Tehát holnap. Nekünk ide van ennek a... és megyünk haza a pokolba. Vissza kell menni a szürke hétköznapokba. A szürke a dolgozóba. Valakinek a normális kajás hétköznapokba. Valakinek töredelmesen be is vallottam, volt egy hölgy, most a nevét nem mondom, nem mintha titok lenne, csak mit tudom én, egy ilyen indie játékokat képviselő PR-os. Hát ilyen velem nagyjából egykorú csajsziról van szó, és ő kért velem egy ilyen találkát, hogy beszélgessünk. Nagyon érdeklődött így a magyar piac, meg a magyar magazinok, meg média, meg egyebek helyzete felől, és akkor miután ott így láttam, hogy lehet, hogy nem feltétlenül érzi a realitását a dolgoknak, én így töredelmesen bevallottam neki, hogy én nem ezzel foglalkozom főállásban, és remélem ezzel most így nem szalasztottam nem, el sok-sok indie játékot. Ezt így mondtam így, neki. Általában ezt eltitkoljuk, a Divine Divinity került elő, amikor Klára azt mondta, hogy legszívesebben ott hagyna a munkáját, és csak ezzel a játékkal játszana. És akkor felén fordult, akik Klára előtte, mint a főszerkesztőt, hogy én ezt engedném, mondom, és akkor erre nem mondtunk, örülnék neki, de nem mondtunk semmit. Nem mondtunk semmit. Nem, egyébként tavaly is volt egy ugyanilyen, tavaly a lengyeleknél. Ott tulajdonképpen nem is mi hoztuk föl, vagy én mentem be valahova, és ott a lengyel PR-os srác megkérdezte, hogy és amúgy nálatok is az van, mint nálunk ott Magyarországon, hogy senki se ezzel, hogy mindenkinek van rendes munkája, és ez csak így hobbiba tolja. És akkor hát ott ennek a lánynak is mondtam egy napja, főleg, hogy a Böjtivel együtt ültünk levele beszélgetni, hogy hát vannak, akik ezt főállásba csinálják, de nagyon elenyésző, és nem jellemző. Meglepő, hogy a fejlesztők közül sokan ezt mondták, a lengyel srácok közül, hogy a legtöbben igazából ez másodállás nekik. Tehát nem a játékfejlesztés, a főállások profiljuk, mindenkinek van saját munkája, tehát ez csak hobbi. Rohadt sok ilyen fejlesztő csapat elmondta, hogy vagy mit tudom én, azért csak most jöttek ki, mert másfél éve toboroznak, meg alig van emberük, meg sokan elmondták, hogy mert ők is munka, meg család, meg mit tudom én, mi mellett csinálják, és egyszerűen... De most itt voltak, és boldogok voltak. Mi is boldogunk voltak. Na, tehát holnap lesz még egy körünk, és köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ma is. Amikor így azt kommentelitek, hogy milyen kurva jók vagyunk, akkor az nekünk nagyon sokat jelent. Úgy, hogy még nem is láttam. Köszönjük, aki azt követelte, hogy milyen kurva jók vagyunk. Sziasztok, és találkozunk holnap. Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok!